दो साधन लिया यहाँ पर, निश्चय अनिर्वेदयो। निश्चय आपका पक्का होना चाहिए, शास्त्र जो कहा है उसके विषय में, अपने साधन के विषय में निश्चय आपका पक्का होना चाहिए, और आपको कैसे कैसे भी हो जाए निर्वेद नहीं होना चाहिए, उससे वैराग्य नहीं होना चाहिए, साधन से वैराग्य नहीं होना, आप लगे रहिए। और ऐसा निश्चय करके रखे ले रही कि 100 जन्म में भी जो है वह होगा, पर हम उसको प्राप्त करें। तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये होगी कि यदि आप मृत्यु पर्यंत इस निश्चय में पड़े हैं तो आपका शरीर छोड़ने पर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, ये इसकी गारंटी है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद फिर आप होश संभालेंगे तो फिर लग जाएंगे उसी। अब ऐसा नहीं कि शुरू से लगना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार के लिए चलिए और उज्जैन जाकर के सो जाइए, तो जब उठेंगे तो फिर वहां से चलेंगे कि यहां से चलेंगे? जहां सोएंगे वहीं से चलेंगे ना? हैं? अरे भाई, नहीं जाना तब तो नहीं जानने का मतलब यह है कि जानने के मार्ग में नहीं लगा। नहीं जानने का मतलब यह है कि ये सोच है कि यदि हम मनुष्य शरीर में परमात्मा को नहीं प्राप्त किए तो महान विनाश हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमको इसी क्षण परमात्मा मार्ग में लग जाना चाहिए। तो उस वाक्य का अर्थ है परमात्मा मार्ग में लगाने में। लगेगा नहीं तो प्राप्त कैसे करेगा? अब महती विनष्टी यही है कि वो लगेगा नहीं तो किस में लगेगा? संसार में लगेगा। संसार में लगेगा तो पशु बनेगा। अब पशु बनेगा तो साधन छिन गया, अब महान विनाश हो गया। और इसमें लगा रहेगा यदि तो योग भ्रष्टो भी जायते है, सुजी नाम श्रीमताम की ही योग भ्रष्टो भी जायते, अथवा योगी नाम एवं कुले भवती। और पूर्वाभ्यास न कौनते ये ह्रियते ह्यवशोपी सन, पूर्वाभ्यास न कौनते ये ह्रियते ह्यवशोपी सन, वो जबरदस्ती फिर उसी मार्ग में लगा देगा, जन्म से लगा देगा, उसका संस्कार है ना, संस्कार है, लगा देगा उसको। इसी बात को कहती संशयानो निवृत्ते तैति तन निवृत्त्यर्थं पुनः कर्तव्य तो उपदेशो अर्थवानिति मत्वाः निश्चय निर्वेदयोर योग साधनत्व विधानार्थम। निश्चय और निर्वेद, अनिर्वेद, निश्चय और अनिर्वेद, ये दोनों का जो है योग के साधन विधान के लिए कहा। तयो साधनत्व विधानम एव अक्षर योजना साधयति, उनका जो साधनत्व विधान है यही अक्षर की योजना के द्वारा कह रहे हैं कि स यथा यथोक्त फलो योग, जिसका फल कह दिया गया ऐसा जो योग है, निश्चय न अध्यवसायी न योक्तव्यो, वह निर्णित पूर्वक शास्त्र गुरु ने जैसा कहा है उसी में निश्चय पूर्वक उसका जो है वह प्रयास करना चाहिए। और अनिर्वर्ण चेतसा न निर्वर्णम अनिर्वर्णम, उसे पीछे न हटे, यही है अनिर्वर्णता। किम तत् चेत, क्या पाठ है? तेन निर्वेद रहितेन चेतसा। किम तत् वह कौन है? कहते चेत, चित्त कहते, मैंने अनिर्वीर्ण कौन होना चाहिए? चित्त होना चाहिए। तो निर्वेद रहितेन चेतसा चित्ते नित्यर्थ, निर्वेद रहित चित्त के द्वारा। तयो साधनत्व विधानमेव अक्षर योजनया साधयति, यह जन्मन जन्मांतरेवा शेष्यति इति अध्यवसाय, यही अध्यवसाय है। अरे भाई, इस जन्म में नहीं बनेगा तो अगले जन्म में बनेगा। अरे करोड़ों जन्म अपने हो गए और उस जन्म मर के चक्र को दूर करना है, इस जन्म में नहीं हुआ, 2 जन्म में हुआ, 3 जन्म में हुआ, तो फिर क्या उसमें क्या है? उसको तो हमको करनी है, यही है। ये जन्म ने जन्मांतर एवं शेष्य थी अध्यक्षा मैंने निश्चय। अध्यक्षा का आपको हमने बताया था इसमें कि निश्चय किस प्रकार का निश्चय कि जैसा शास्त्र कह रहा है जैसा गुरु कह रहे हैं यही बात थी, यही बात थी। भले आज हमारे समझ में बात नहीं आ रही पर यही बात थी। ऐसे करके जो है प्रयत्नशील हो और उसे पीछे मत हटे। ये पीछे हट जाता है ना, दो प्रकार से पीछे हट जाता है। एक तो क्या है कि जो वही मैं बताया कि सिद्धि के लिए जब चलता है ना, जब ये परमात्म प्राप्ति के लिए चलता है, समाधि के लिए चलता है, तो दो ही विघ्न होता है। ये तो भी एक विघ्न क्या होता है, माया दो विघ्न डालती है इसके जीवन में। और वो इसलिए डालती है कि फिर मेरा पशु बन जाए। एक तो विपरीतता चित्त में उच्चाटे कर देगी है, तब वो सोचेगा कि अब क्या होगा तो फिर लौट आएगा। और इससे भी नहीं मानता है, वो दृढ़ है, निर्णय कर लिया कि शरीरम पातयामि कार्यम साधयामि, तो सिद्धि फेंक देती है उसके सामने। तो सिद्धि से हो जाती है प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि से आ जाती है रिद्धि, और रिद्धि आ गई तब तो फिर उसके बाद आधी हॉस्पिटल बनाऊं कि पाठशाला बनाऊं कि योग आश्रम बनाऊं हैं कि जो है यहाँ पर जो है वह संतों के लिए अन्न क्षेत्र खोलूं, क्या करूं। और रिद्धि आ गई ना, आधी आ गई, तो आधी के बाद फिर आधी आधी आधी, अब तो समाधि तो छूटी गई। आज समाधि तो छूटी गई कि नहीं छूटी, इसलिए कहते हैं कि नहीं, जन्मन इह जन्मन जन्मांतरे वा सेत्स्यति। समाधि ये निर्विकल्प समाधि झुठलाने से काम नहीं चलेगा, निर्विकल्प समाधि हम प्राप्त ही करेंगे, विरुद्ध अवस्था को प्राप्त ही करेंगे। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में नहीं होगा तो उसके अगले जन्म में होगा, पर लगे रहेंगे हम, होगा क्यों नहीं। योक्तव्य कर्तव्य, इस प्रकार जो है कर्तव्य है अनिर्विघ्न चेतसा, वो बिल्कुल भी निर्विघ्न न होकर के ऐसे जो लगा रहता है। तो कहते हैं कि जो इस प्रकार लगा रहता है तो देवता भी उसकी सहायता करते हैं, उसकी सहायता देवता भी करते हैं। फिर उसको बहुत काल नहीं लगता है, काल इसीलिए लगता है कि हमारा संकल्प कमजोर होता है, हमारा प्रयास कमजोर रहता है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि हमारा चित्त जो है जगत में रस लेने लगता है, और कुछ नहीं तो प्रशंसा का रस, बड़े भारी योगी हैं, चलो इसी का भी रस आ जाता है। ये रस शक्ति बड़ी विलक्षण है, ये ऐसा बांध देती है साधक को कि उदासीन नहीं हो पाता उसे, ये बहुत खतरनाक। किसी न किसी रूप में रस चित्त में आने लगता है, भक्तों का रस आने लगता है, पूजा का रस आने लगता है, विभिन्न प्रकार से रस आने लगता है। और रस वो जो है, जैसे समाधि में बताया कि सिद्धि आने लगती है, पर वो कैसे है, ते उपसर्गा, वो आपको बाधक है, साधक नहीं है वो सिद्धि, वो बाधक। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि यह जन्म ने जन्मांतरे वा शेष्यति इति अध्यवसाया, ऐसा निश्चय कर ले, योक्तव्य कर्तव्य, ऐसा जो है वो निश्चय करके योग में लगना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक सिद्धांत धारित कर लेना चाहिए कि मानव जीवन ये साधन है, और साधन रहते हार मानने के लिए कोई स्थान नहीं, और इस साधन का सदुपयोग योग में ही है, इस साधन का सदुपयोग संसार में नहीं है, इस साधन का वास्तविक सदुपयोग ये समाधि में है, इस साधन का वास्तविक सदुपयोग संसार में नहीं है। क्योंकि मानव जीवन का चरम लक्ष्य आत्मदर्शन है, धर्म अर्थ काम जो है ये चरम लक्ष्य नहीं है, ये तो वहां तक पहुंचाने का साधन है, और उसमें भी धर्म पहला साधन है। धर्म पर खड़े होकर के अर्थ को पकड़ेगा तो तृप्त होगा, और धर्म को छोड़ करके अर्थ चाहे जितना भी आ जाए इसके पास आ जाए इसकी अतृप्ति ही बढ़ेगी, और संसार में अतृप्ति रहेगी तो मोक्ष में कैसे जाएगा है? और संसार में अलम यदि नहीं होगा तो मोक्ष की इच्छा इसको कैसे हो सकती है। इसलिए धर्म अर्थ काम ये तो जो है वह मोक्ष में ले जाने का साधन। धर्म पर खड़े होकर के अर्थ को पकड़ेंगे काम को पकड़ेंगे तो निश्चित वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अलम हो जाएगा जगत। और धर्म को छोड़ देने पर तो जो है कभी जगत में तृप्ति हो ही नहीं सकती। ये भले ही हो जाए कि एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय में जो है लग जाए, पर जगत की तृप्ति उसको नहीं हो सकती। बहुत लोग एक विषय को छोड़ करके कोई यश में लग गया तो धन को छोड़ दिया, बस इतने है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह लग गया, पर कहीं न कहीं तो रस ले रहा है जगत से ना, यही प्रतिबंध है। ओ गुरु तत्वदर्शी होता है। आप जो है वह कैसे पढ़ते देखो, द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की बना करके एकलव्य ने जो विद्या सीखा वो विद्या द्रोणाचार्य के पास रहने वाले नहीं सीख पाए। बोलो क्यों नहीं सीख पाए? वहां तो जो है उस प्रकार की श्रद्धा उस प्रकार का गुरु तत्व का निश्चय नहीं हो पाता। व्यवहार देख करके, व्यवहार देखता है ना, गुरु को तो देखता नहीं। और मिट्टी की मूर्ति ये बनाया तो साक्षात गुरु ही देखा वहां पर है, साक्षात गुरु देखा, और जो है वह धनुष लेकर के बैठ गया, जैसे गुरु जो है प्रेरणा देते गए उसे वो अभ्यास करता रहा, और ऐसा अभ्यास किया कि जिसको देख करके जो है वह दंग हो गए, कोई गुरुड़ाचार्य के पास रहने वाले वो नहीं प्राप्त करता। तो गुरु तो नित्य है, गुरु कोई शरीर तो नहीं है। हमारी निष्ठा ये अब कहो कि फिर जो है देख करके क्यों गुरु बनाना पड़ता, इसलिए कि निष्ठा नहीं हो सकती ना। ये आप देख करके नहीं बनाएंगे तो आपकी बुद्धि तो ऐसी नहीं है। अब व्यवहार जो है गुरु का व्यवहार देखे, जरा सा इधर उधर देखे, आपको अश्रद्धा हो गई, अश्रद्धा हो गई तो आप तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे है? सबसे बड़ी कठिनाई ये है। लेकिन गुरु तत्व के विषय में कहीं कठिनाई नहीं है, इसलिए कहीं से भी कोई सीख, इसलिए महापुरुष कभी भी किसी दूसरे का उसी मंत्र को उसको बता देते हैं कि तुम जपो, गुरु तत्व से जपो और उपदेश सुनो यहाँ पर गुरु तुम्हारे वही है, क्योंकि गुरु तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। गुरु में कोई दोष नहीं, हमारी दृष्टि गलत है। गुरु एक तत्व है, उस तत्व में जो है वह विपरीत दृष्टि से आप देखते हैं तो वो दृष्टि आपको समझ में नहीं आती है। इसलिए कहीं से भी आप लाभ ले रहे हैं तो गुरु ही लाभ दे रहा है। हम कहते हैं दत्तात्रेय का सभी, कहीं से भी लाभ हो रहा है। गोस्वामी जी को स्त्री में बैठ करके गुरु ने उपदेश कर दिया कि नहीं है? वही गुरु तत्व है, जीवन को मोड़ देता है, कहीं से भी उपदेश कर देता है। बात लग जानी चाहिए, लग जानी चाहिए। गुरु की कृपा यही है, लग जानी चाहिए, ये गुरु की कृपा है। बात ठीक है, केला की योग्यता यही है कि उसके मन में विकल्प नहीं होता, गुरु की बात में विकल्प नहीं होता है, बस तब लग जाती है, विकल्प हो जाता है। चित्त ऐसी भूमिका में हो जाए तो फिर गुरु तत्व से लाभ लेता। ये अहंकार जो है और जगत की कामना यही हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल ये हो गया था कि सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण चेतसा, दो चीज पर साधक को विशेष रूप में ध्यान रखना चाहिए कि वो शास्त्र और गुरु के वचनों में पूर्ण निश्चय रखना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और साधन के प्रति कभी उदासीनता नहीं आनी चाहिए कि इतना दिन हो गया साधन करते करते, इस प्रकार की उदासीनता नहीं आनी चाहिए, बल्कि साधन के प्रति नित्य उत्साह बढ़ना चाहिए। अब इतस्य योगस्य कर्तव्यत्वं प्रतिजानीते, और भी हेतु है कि जिसे योग जो है कर्तव्य है, इसको कहते किंच। अब इसमें ये बताते हैं कि किस क्रम से जो है योग को सुदृढ़ बनावे। इस श्लोक में दो श्लोकों में क्रम बताएंगे, दो तीन श्लोक ये चलेगा, जिसमें क्रम बताएंगे कि किस क्रम से जो है वह समाधि को धारित करे, योगारूढ़ बने। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैश्शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान, यहाँ पर संकल्प क्या है? शोभनाध्यास, जो जगत के किसी वस्तु को देख करके हमारे अंदर शोभन बुद्धि हो जाती है, शोभन बुद्धि रूप संकल्प होता है, यानी अंदर वो अच्छी लगती है। जहां शोभन बुद्धि हुई तो शोभन बुद्धि होने पर क्या होता है, फिर तद विषय की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। शोभन बुद्धि न हो तो तद विषय की अभिलाषा उत्पन्न नहीं। तो जगत यद्यपि शोभन नहीं है, है तो अशोभन ही, पर अविद्या के कारण इसमें शोभन बुद्धि उत्पन्न होती है, और शोभन बुद्धि उत्पन्न होने से कामना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए संकल्प से ऐसा मानते हैं कि संकल्प है समीचीन बुद्धि, पदार्थों में जो समीचीन बुद्धि, जो शोभन बुद्धि, इसी का नाम है संकल्प। और उससे उत्पन्न होता है क्या, वो संकल्प जो है तत्प्रभवान, संकल्प प्रभवान कामान, यानी वो जो विषय की अभिलाषा है, उस अभिलाषा कैसे उत्पन्न हुई, समीचीन बुद्धि से उत्पन्न। तो उससे प्रभु जो है प्रभुत हो गए कौन, जो काम अभिलाषा। यानी सीधी बात यह है कि यहां दो चीज पर ध्यान आपका दिलाया कि जब तक जगत के पदार्थों में आपकी कामना है तब तक योग सिद्ध नहीं हो सकता है। अब जगत की पदार्थों की कामना का कारण क्या है, तो जगत के पदार्थों की कामना का कारण है कि जगत में शोभन बुद्धि होना। तो जगत में जो अस्तित्व प्रतीति हो रही है और उसके कारण शोभनत्व प्रतीति हो रही है। जगत मिथ्या आप कहते भले ही हैं, पर जगत में सत्यत्व प्रतीत, यदि सत्यत्व नहीं प्रतीत हो तो शोभर बुद्धि कैसे प्रतीत हो रही। वो लोग कहते हैं कि सत्यत्व न होने पर भी शोभन बुद्धि हो जाती है बहुत बार है? पर शोभन बुद्धि यदि होती है तो किसी न किसी रूप में अस्तित्व मान करके तो शोभन बुद्धि होगी, नहीं तो शोभन बुद्धि होगी कर। तो इसके तरफ ध्यान दिलाया तो कहा कि यदि जगत की कामना शेष है तो समाधि नहीं हो सकती है। कहते नहीं हो सकती है, इसलिए कहा कि इनको त्यक्त्वा, इसको छोड़ करके। कहते इसको छोड़ करके कैसे इसको छोड़ेंगे? तो इसमें दो कहा, देखिए सर्वान त्यक्त्वा और अशेषतः त्यक्त्वा, इस पर जोर ज्यादा लगा रहे। क्योंकि ये जो जगत में रस जो है जाता है चित्त का, ये जो है वह समाधि में पहुंचने में सबसे बड़ा बाधा है। इसलिए कहते सर्वान त्यक्त्वा और अशेषतः त्यक्त्वा, किसी पदार्थ की अभिलाषा है। कहते कम अभिलाषा है, कम अभिलाषा से नहीं काम चलेगा। सर्वान कामांश त्यक्त्वा, दृष्ट अदृष्ट सभी कामनाओं का परित्याग आपको करना पड़ेगा। दृष्ट विषय अदृष्ट विषय, स्वर्ग आदि अदृष्ट विषय है, और ये जो है जगत में जो दृष्ट विषय है शब्द स्पर्श रूप रस, तो ये सब दोनों विषय की, इसलिए कहते सर्वान त्यक्त्वा। दूसरी चीज ये है कि अशेषतः त्यक्त्वा, यानी उनका संस्कार लेकर के आप बैठे अंदर तो अभी समाधि नहीं लगेगी, इसलिए अशेषतः भी कह दिया। अशेषतः इसलिए किया कि यद्यपि आपने छोड़ तो दिया पर आपके अंदर अभी जो है रंजन, वो जो है रंजन रूप से जो है वह शेष है, अभी जो है वो पदार्थ का दर्शन, पदार्थ का जो पदार्थ आपने छोड़ दिया पर पदार्थ का दर्शन, पदार्थ का स्मरण आपके अंदर अभी अभी आपके चित्त को रंजित कर देता है, रंजित कर देता है, आपके चित्त को अच्छा लगता है। आप कहते तो हैं कि ये मिथ्या है पर अभी आपको जो है चित्त को वो रंजित करता है। तो ये रंजित करता है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नहीं छूटा ना, तो इसलिए रंजन रूप से भी यथा न स्यात् तथा त्यक्त्वा, इस प्रकार भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा भी काम का संबंध यदि रहेगा, इन्हें जगत रस का थोड़ा भी संबंध यदि रहेगा, तो आप निश्चित समझिए कि समाधि में मन आपका स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए इस पर सबसे ज्यादा जोर जो है भगवान दे रहे हैं। कहीं भी बुद्धि में कमे के रंजन के लिए जगह है जगत में तो आपका मन समाधि में स्थिर कभी नहीं रह सकता है, वो झट उस विषय में चला जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा साधक को ध्यान यही देना है कि व्यवहार जो कर रहा है पर कहीं से भी इसके अंदर रसोद्भूत नहीं होना चाहिए। व्यवहार में तो ये रहना पड़ता है पर रस उद्भूत नहीं होना चाहिए। और यही माया है कि अत्यंत सूक्ष्म, ये रस शक्ति बहुत सूक्ष्म होती है, कहीं न कहीं जो है पकड़ लेती है, और जहां पकड़ लेती है तहां पर जो है वह फिर उसको उदासीन नहीं होने देती है जगत की। ये कितनी सूक्ष्म है वो बताते थे ब्रह्म प्रकाश जी महाराज की। एक महात्मा कहीं रहते थे, तो सप्ताह में एक दिन बाहर निकलते थे एक घंटा के लिए, और एक पाव दूध पी जो है गाय का एक पाव दूध ताजा पी करके और फिर चले जाते थे। हम एक घंटा लोगों के दर्शन के लिए रहते थे, बोलते नहीं, और फिर सात दिन के बाद जो है सोमवार सोमवार को निकलते थे। एक महात्मा इधर के घूमते घामते पहुंच गए, वो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज कल निकलने वाले हैं हमारे संत जी, दर्शन करके आप जाओ, ऐसे महात्मा का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। कहते क्या है? कहा एक पाव दूध पीते आठ दिन में। महात्मा के मुख से निकल गया कि भाई नहीं, दूध नहीं पीते और भी कुछ खाता हूं। अभी वो महात्मा खाता है। कहा महाराज जो है हम लोग इतने वर्ष से देख रहे हैं, आज 12 वर्ष बीत गया, एक अन्न का दाना उन्होंने नहीं लिया, आठ दिन में एक पाव दूध से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं लिया। महात्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ न कुछ खाता है। कहा आपकी बात पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, पर मैं आपको कहूंगा कि आप दर्शन करते जाओ। महात्मा विद्वान पुरुष थे, उन्होंने क्या किया कि जो है कहा कि अच्छा कितने गांव के लोग दर्शन करने वहां आते हैं? कहा इस आस पास के 10 गांव के लोग जो है दर्शन करने वहां पर आते। महात्मा ने कहा अच्छा सभी गांव में समाचार दे दो कि एक महात्मा आए हैं, पहले सब लोग यहां आवें, फिर महात्मा के साथ ही जो है वहां दर्शन करने चलें। सब जगह समाचार हो गया कि एक घंटा पहले आओ, महात्मा का सत्संग होगा और सत्संग के बाद महात्मा जी भी दर्शन के लिए जाएंगे और आप लोग भी दर्शन के लिए जाएंगे। सब लोग वहां इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए। अब 3 बजे वहां पर पहुंचना, 3 से 4 तक वो बाहर रहते हैं। अब 2 बजे सभी लोग इकट्ठे हो गए वहां पर, पूरा सब लोग इकट्ठे हो गए, तो महात्मा जो है सत्संग कराने लगे। अब महात्मा ऐसी कथा करने लगे, ऐसी कथा करने लगे कि 3:30 बजे का किसी को ध्यान ही नहीं आया। जब 3:30-4 बज गया, इधर कह के रखे थे कि भाई कथा में थोड़ी देर हो जाए तो दूध तो समय से भेज दे रहा किसी से। अब वो महात्मा जब निकले, कुटी के अंदर से निकले, तो ज्ञान तो रहता है ना, तभी तो निकलेगा 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद, तो ज्ञान है तो निकलेगा। भाई बाहर निकले तो एक व्यक्ति दूध लेके खड़ा था वहां, और कोई व्यक्ति नहीं था वहां, एक भी व्यक्ति नहीं था, वह बेहोश होके गिर गई, बेहोश होकर के गिर गई। अब वो व्यक्ति जो दूध लेके गया था वो तो घबरा गया, वो तो भगा यहाँ, यहाँ आया तो अब 3:30 बज गया था। अब महात्मा गया, महात्मा ने कहा देर हो गई थी, चलो चलो चलो जब दर्शन करने जाए। अब सब लोग मिलकर के गए तो वहां पर वो महात्मा तो एकदम हरिओम दर्शक। अब महात्मा थोड़े दुखी हुए, और महात्मा ने कहा भाई देखो, कुछ न कुछ वो महात्मा भोजन करता था जो नहीं मिला उसको उस समय, वो दूध नहीं खाली पीता था। तो जो इतने लोग इकट्ठे होते थे दर्शन के लिए, ये भी एक भोजन, चित्त तो वहां पर रस लेने लगता है, और वो भोजन नहीं मिला तो देखो जो है वह तुरंत शरीर छूट गया, छूट गया, क्यों नहीं छूट गया, बिना खाए कैसे रहेगा वो? हाँ बने जो है वह वो भोजन नहीं मिला ना, रस, ये रस शक्ति बड़ी विलक्षण होती है। अब देखिए जैन संप्रदाय में तपस्या का बड़ा जोर है, और बहुत दिन उपवास करते हैं लोग, और उपवास करने वालों का फिर वो लोग बड़ा जुलूस निकालते हैं, बहुत बड़ा सत्कार करते हैं। ये बंद कर दो तो उतना दिन उपवास नहीं रह सकता, उपवास नहीं उतना दिन नहीं करते, क्योंकि उसका जो है ना, उसका जो ध्यान है उसके कारण जो एक यश होता है उसका जो एक रस होता है वो रस ही इतनी शक्ति देता है, वो रस भोजन है, वो रस इतनी शक्ति देता है, उसको उपवास करने की इतनी शक्ति देता है। शुद्ध आत्मदर्शन जिसको करना है उसको सभी प्रकार के रसों को काटना पड़ता है। इसलिए कहा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः अशेषतः त्यक्त्वा। यहां तक कि टीकाकार लोग कहते हैं कि भाई देखो ये जीवन इत्यादि के विषय में भी ये शरीर स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे इन सब विषय का भी जो है वह समीचीनत्व अंदर नहीं होना चाहिए, इसके साथ ही चित्त को रस नहीं लेना चाहिए। साधना में रस नहीं मिलना चाहिए, साधना से प्राप्त होने वाला जो लक्ष्य है उसमें रस, उसमें रस लेकर के साधना का रस, और उसको छोड़ करके यदि साधनागत रस हो गया तो साधनागत आसक्ति हो जाएगी उसको ना। इसलिए साधन के साधना शक्ति का भी निषेध। साधन तो बड़े ही जो है इन दोनों आधार पर निश्चय योक्तव्य योगो अनिर्विण्य चेतसा, पर रस किसको कि रस की प्रतीक्षा किसमें है? तत्व के लिए, समाधि के लिए। और इसमें ध्यान देने अनुभव की बात यह है कि देखो आपका चित्त कहीं भी रस को पकड़े रहेगा तो निर्विकल्प में जाएगा कैसे, तो खींच लेता है ना, रस बहिर्भूत करते वृत्ति आ जाती है। इसलिए इसको काटना साधक को अपेक्षित, रस को काटना अपेक्षित है। व्यवहार जितना अपेक्षित है साधक को उतना करना चाहिए, पर रस नहीं बनने देना चाहिए। ये रसपूर्वक जो व्यवहार है यही पकड़ता है और ये परमार्थ में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए कहा संकल्प प्रभवान कामान सर्वान कामान अशेषतः यथा स्यात् तथा त्यक्त्वा। अब उसके बाद फिर क्या करें? ये तो हो गया पहले, इसको बहुत जरूरी है। और फिर मनसैव इंद्रियग्रहणम् समन्ततः विनियम्य। अब जब तक रस रहेगा तब तक इंद्रिय ग्रहण का रोकना भी बड़ा कठिन है, तो जाएगा ही, उधर मन भी जाएगा इंद्रियां भी जाएंगी। लेकिन ऐसा होने के बाद क्या करे कि इंद्रिय ही जो इंद्रिय के साथ आप देखेंगे कि जो मन का संयोग बनता है ना, इसी से इंद्रिय ग्राम बहिर्भूत होते हैं। इंद्रिय तो बहिर्भूत हैं, परांचि खानी व्यतिरिक्त स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत्। इसलिए इंद्रियां ये बाहर देखती हैं, ये इनका स्वभाव है। लेकिन मन का योग जो न हो तो इंद्रियां जो हैं वह कहां जाएंगी? मन का योग न हो तो इंद्रिय शक्ति नहीं काम करती। इसलिए इनके साथ जो देखिए इनका संबंध है शब्द स्पर्श रूप रसगंध से, किसका? इंद्रियों का। इंद्रियों का संबंध है सप्त स्पर्श रूप रसगंध से, और मन का संयोग, मन का उस शब्द स्पर्श रूप रसगंध से संयोग होता है इंद्रियों के माध्यम से। अब उन विषयों की कामना कहाँ रहेगी? मन में रहेगी। अब मन जो है वह विषयों में शोभन बुद्धि को छोड़ तो उसकी कामना अशेषतः समाप्त हो गई, तो मन को इंद्रियों के साथ जोड़ने की आवश्यकता समाप्त हो गई। अब कामना से ही तो जो है वह मन इंद्रियों के साथ जुटता था, अब मन इंद्रियों के साथ जुटना इसका समाप्त हो गया। जब मन इंद्रियों के साथ नहीं जुटता है तो इंद्रियां जो हैं वह बाहर खुली रहने पर भी कार्यक्षम नहीं होती। जैसे विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपके सामने आते हैं, दत्तात्रेय जी ने जब बाण बनाने वाले को देखा तो बाण बनाने वाला जो है वह बाण में लगा था, तो राजा की बारात चली गई वहां से, पर उसने सिर नहीं उठाया। तो उससे पूछा कि भाई तू इधर से राजा की बारात गई का हमको पता नहीं। अरे कहा तुम्हारे सामने से गई तुमको पता नहीं, आंख तो खुली थी तुम्हारी। हाँ आंख तो खुली थी पर मन मेरा वो बाण में लगा हुआ था, इसलिए मुझे कोई ध्यान नहीं है कि इधर से कोई बारात गई कि बारात नहीं गई। कहा भाई तू मेरा गुरु है, मैं भी जब भजन करने बैठूं तो मेरा मन भी लक्ष्य में ऐसे लगे कि बारात निकल जाए पर पता ही न लगे। तो जो मन का इंद्रियों के साथ जो संबंध आकरण, यही है इंद्रिय ग्राम का नियमन। इंद्रिय ग्राम का नियमन क्या है? इंद्रिय ग्राम का नियमन यह है कि मन का संबंध जो है उससे नहीं होने देता। तो इसी को कहते हैं कि इंद्रिय मनसा संयोग अकारणम, यही है नियमन। तो ये हो गया जो है मनसैव इंद्रिय ग्रामम नियम्य। कोई ऐसा मानते हैं कि मन में जो विवेक है, मन में जो विवेक माने बुद्धि की जो विवेक है, ये विवेक ही जो है इस प्रकार का है कि वह पृथक करके रखता है और उसी से इंद्रिय ग्राम का नियमन होता है, उसी से इंद्रिय ग्राम का नियमन होता है। तो मनसा माने विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि के द्वारा इंद्रिय ग्राम्यम विनियम्य, यानी इनको विषयों में न जाने देना। कहा कहीं जो कहते हैं समंततः, समंततः में ध्यान ये बात देनी है कि जैसे जगत में तो एक विषय में यदि आपको मन को लगाना है तो उस विषय को सामने रखना पड़ेगा और बाकी विषयों से मन इंद्रिय को हटाना पड़ेगा। लेकिन आपको यदि समाधि का अभ्यास करना हो तो सब जगह से हटाने पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा, सब जगह से हटाना पड़ेगा, इतने करना पड़ेगा। इसलिए कहा समंततः, सभी तरफ से नियमन करना, ऐसा नहीं कि एक तरफ उसको लगाना है। जिसको निर्विकल्प समाधि में पहुंचना है उसको मन को कहीं लगाना नहीं है, इंद्रियों को कहीं लगाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, इंद्रियों को समंततः नियम्य, सब तरफ से नियमन करना है। हाँ तो आत्मसंस्थ मन बनेगा ना, अभी इंद्रियों का सब सभी तरफ से नियमन कर लिया, यानी किसी से नियमन करना किसी से नियमन नहीं करना, ये पहली बात होती है। पहले शुरू में क्या होता है भाई, नेत्र से आप भगवान का दर्शन करना पर इन इन चीजों का दर्शन नहीं करना, एक नियमन ये होता है। तो इसमें भी इंद्रियों का नियमन होता है, शास्त्र विहित का दर्शन करना और शास्त्र निषिद्ध का दर्शन नहीं करना, शास्त्र विहित जो है उसको भोजन करना, शास्त्र निषिद्ध का भोजन नहीं करना, शास्त्र विहित शब्दों का श्रवण करना, शास्त्र निषिद्ध शब्दों का श्रवण न करना, शास्त्र विहित जो है गंध का ग्रहण करना, शास्त्र निषिद्ध गंध का ग्रहण न करना। तो एक नियमन तो ये होता है ना, ये प्रारंभिक नियमन। यहाँ नियमन क्या है, यहाँ तो उसने सर्वान कामान अशेषता त्यक्ता हो गया है, इसलिए समंततः विनियम में शुभाशुभ सभी से इंद्रियों का नियमन रहेगा। इसलिए दोनों दे दिया। ये शोभनाध्यास वस्तुतः क्या होता है कि ये विषय शोभन तो नहीं है, क्योंकि शोभन क्यों नहीं है, क्योंकि आविद्यक है। आविद्यक माइक विषय शोभन दिखाई दे सकते हैं, पर उसमें शोभन कुछ है नहीं, क्योंकि वो वस्तुतः उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो जो जिसका अस्तित्व नहीं है उसमें शोभनपना क्या हो सकती है, वो ग्रहित नहीं हो सकते हैं ना। इसीलिए आप विचार करके देखें कि इतने दिनों से नेत्र रूप को देख रहे हैं, पर इतने दिनों से देख रहे हैं, इतनी शोभा जो है गृहित कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो है वह कितनी शोभा गृहित हो गई है, अथवा इतनी शोभा गृहित करने पर नेत्र को नेत्र तृप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? एक शंका ये उत्पन्न होनी चाहिए मन में ना, कि इतने दिन से नेत्र रूप देखते देखते जो है इनको चश्मा लग गया है, दृष्टि खराब हो गई, पर रूप देसे देखने की में तृप्ति क्यों नहीं उत्पन्न हुई? कहीं ना कहीं धोखा है ना। तृप्त तो हो जाना चाहिए था ना, अलम हो जाना चाहिए था, तृप्ति नहीं हुई इसका मतलब धोखा रहा, इसका मतलब धोखा रहा ना। खाते खाते अभी तक खाने से जो है रसगुल्ला खाए, दूध पिए, मलाई खाए, अभी तक उसे तृप्ति नहीं क्यों हुई? तृप्ति नहीं हुई इसका मतलब जो है असली रस आपको मिला नहीं, ये नकली था, ये जगत के पदार्थ नकली हैं। नकली न होते तो तृप्ति होनी चाहिए थी, पर ये जगत के शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है नकली है, वास्तविक नहीं है, इसलिए आपको तृप्ति नहीं होती है, अतृप्त ही रहता है। तो अतृप्त रहता है, तो जब अतृप्त रहता है ये, तो इसका मतलब ये विषय क्या है कि विषय वास्तविक नहीं है, नकली है ना। अब नकली में यदि शोभन बुद्धि हो जाए तो बड़ा भारी धोखा है कि नहीं? नकली चीज में शोभन बुद्धि हो जाए तब फिर बहुत बड़ा धोखा है। तो टीकाकार लोग निकालते हैं कि यह है तो दुष्ट विषय, अशोभन रूप है, पर अशोभन रूप इनमें भी शोभनाध्यास हो जाता, शोभनाध्यास, ये शोभनाध्यास संकल्प है, जो शोभनाध्यास हो जाता है यही संकल्प है। अब उसी से क्या होता, इदम में स्यात, इदम में स्यात, इदम में स्यात, अब शोभनाध्यास हो गया तो चड़काश्य में मसूराश्य में सभी मांगेगा फिर तो, महादेव से सब मांगेगा कि नहीं, और जो कुछ भी काम में आने वाली चीज है सब मांगेगा। तो इसलिए जो है वह शोभनाध्यास जो है यही जो है इसी के लिए इदम में स्यात, ये जो कामा, तो शोभनाध्यास प्रभाव है काम। अब इसके मूल में एक चीज, मैं ये बात फिर से क्यों कह रहा हूं कि इस मूल में पहुंचाने को कह रहा हूं, शोभनाध्यास यदि आपका समाप्त हो जाए तभी कामना समाप्त हो सकती है, और शोभनाध्यास यदि बना रहेगा तो कामना समाप्त नहीं होगी। पुनर्ष को मेरे कहने का तात्पर्य है कि शोभनाध्यास कैसे दूर हो इसके लिए विचार करना चाहिए। यदि आपको जो है निर्धारित हो जाएगा कि इसमें कुछ भी शोभन नहीं है, जैसे योग दर्शन में योगी देखता है कि ये जितने सुख प्रतीत हो रहे हैं सब दुख रूप है, परिणाम दुख है, भिन्न भिन्न प्रकार का दुख का, तो दुख ही जब दिखाई देने लगेगा तो शोभनाध्यास कैसे होगा उसमें? जब दुख ही दिखाई देने लगेगा तब तो शोभनाध्यास नहीं दिखाई देगा। लड्डू देखने में उसमें शोभन मालूम होता था, पर आपको विषक ज्ञान हो गया कि उसके अंदर विष रखा हुआ है, तब फिर शोभनाध्यास नहीं होगा। तो यदि शोभनाध्यास नहीं होगा तो फिर कामना भी नहीं होगी, पर शोभनाध्यास जब तक है तब तक कामना जो है वह, आजकल साधु का सबसे बड़ा जो है संकट यही है, साधु जब निकलता है घर से तब तो साधु बनने के लिए निकलता है और परमेश्वर प्राप्ति के लिए ही निकलता है। साधारण चीज देखी जाए पर जब साधु समाज में आता है तो उसका साधु का ऐश्वर्य दिखाई देता है, उसका ज्ञान तो दिखता नहीं। हाँ, उसकी फकीरी बाहर से तो है ही नहीं है तो उसको क्या दिखता है कि उसका ऐश्वर्य दिखता है। कोई महामंडलेश्वर दिखता है, कोई बड़ा भारी विद्वान दिखता है, कोई बड़ा भारी मठ वाला दिखता है, कोई अन्य क्षेत्र वाला दिखता है, कोई बड़ा हॉस्पिटल बना करके जो है वह बैठा है, कोई बड़ा भारी गौशाला बना करके बैठा है हजारों रुपया उसमें, कोई बड़ा भारी मंदिर बना, ये जो दिखता है उसको, तो उसकी बुद्धि जिस बुद्धि ने जगत के विषयों को छोड़ दिया था वह जगत के विषय में उसको शोभनपना, इन व्यवहारों में शोभनपना दिखाई देने लगता है। तो इन व्यवहारों में जो शोभनपना, क्योंकि इसी में यश है, मूल में तो ऐसा ध्यास ही है, तो ये जो शोभनपना दिखाई देता है साधु को, इसलिए इसी की दृष्टि से लग जाता है, पढ़ने में लगता है तो उपनिषद समझने के लिए नहीं लगता है, विद्वान बनने के लिए लगता है। ये विद्वान का आदर है, जो जो विद्वान है उसको कौन पूछता है। आप पढ़ेंगे नहीं तो कथा कैसे करें, कथा नहीं करेंगे तो आप निश्चित